Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Wir alle hier singen ein Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and bawdy house queens by the score. But I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! Oh, the landlord's daughter! Hjertelig velkommen til radioresepsjonen og til den lokale puben The Mouse and the Donkey. Og det god stemning på puben I dag, den fredagen. Ja, det masse folk, mye folk I dag. Hva drikker du, Tore? Jeg drikker cider I dag, eplesider. Hva drikker du, Bjørtemann? G&T. Og jeg tar meg en pint og lager. Og det som spesielt I dag at vi også feirer den FNs internasjonale t-skjortanede buksadagen I dag. Så det mye som skjer på puben. The landlord's daughter. På puben, og alle damene har t-skjortene sine eller alt overkroppsplagg ned I buksene sine. Kvinnen har jo da t-skjortene I bukseskjørt I dagen. Ja. Ikke sant. Og det ja, dette her skal bli en herlig, herlig ettermiddag, tror jeg. Vi skal også ha... Skal vi skru av det? Ja, vi skru av det på puben. Vi egentlig I et litt trangt studio på Marienlyst I Oslo. Men vi vil gi inntrykk av at vi sitter på den lokale puben siden det fredag. Men vi feirer FNs internasjonale t-skjortanede buksedag for det, altså. Det gjør vi selvfølgelig. Mm-hmm. Ja, og hvis dere som hører på også vil være med på denne feiringen, den markeringen, så tar dere t-skjortene deres, eller det dere har på overkroppen, og stikker den ned I buksa, og strammer til. Det ser forholdsvis tight ut her I resepsjonen. Tror kanskje vi alle har lagt på oss litt grann. Jeg kan godt hende. Takk for det. Fint, du har en Arsenal longsleeve nede I buksa, Børte. Det har jeg. Det lov. Det lov. Ja, og... Du har en grønn t-skjorte som det står noe morsomt på. Ja. Winning the war against trees. Du står liksom på bulldozernes side I kampen om regnskogen. Ja, det en humor-t-skjorte ja. Som jeg har kjøpt I Amerika. Oh. Mm. Tore, du har radioresepsjons uniform, nemlig hettejakke og t-skjorte innenfor, alt nede I buksa. Jeg beklager at jeg da har en annen farge enn gråmelert I dag, som da egentlig nasjonalfargen. Ja. Den grønn, men det får gå på den kontoen. Hvis det en konto for det. Jeg tror ikke det en konto for det. Da får vi jo opprette en. Ja, det kan vi godt gjøre, det så lett. Det kan jeg. Opprette en ny konto, og så gjør man det. Ja, ja, ja one-liner-spalten I dag også. Send en one-liner til 1987 kodord resepsjon, og jeg ser at alle de små one-liner-verkstedene har sendt mange bidrag til oss allerede. Man kan også bruke e-posttjenesten vår, som, ja, som har en adresse. rr.krøllalfa.nrk.no Kjempebra. I applaud you. Takk. Kan jeg få si en ting til? Og, det blir veldig mye på deg, men... Ja, det gjør kanskje det. I dag skal vi også innom Måkefabrikken. Måkefabrikken sliter faktisk litt for tiden. Nei, da, hvorfor ja? Det konkurranse. Ja, flere måkefabrikker rundt omkring? Nei, andre bransjer. Duefabrikker, for eksempel? Nei. Hossekallfabrikker? Det ikke noe med sånn fugler å gjøre. Ikke noe med fugler å gjøre. Hvithodet havørn. Nei. Fabrikker? Vi kommer tilbake til det senere, ikke mars! Skal vi holde den hyggelige stemningen I studio ved like, hvis vi ikke begynner å krangle I dag? Jeg ikke så glad I sånn hyggelig stemning. Ty! Vi skal høre Erik Prytz, Call on Me I radioresepsjonen på P3, og det en god fredag, synes vi. Det det, Bjørte. Ja, det det. Det en god fredag. Alle enige om det. Ok, dette Erik og hans lettkledde damer. Call on me med Erik Prydz, og det jo ikke til å stikke under en stol at man ser for seg disse lettkledde aerobik-jentene når man hører sangen også, selv om man I utgangspunktet ikke kan se det for seg hvis man ikke har sett videoen, hvis dere skjønner hvor jeg vil. Ja, men de hadde jo helt sånn korrekt treningstøy på seg, de hadde ikke for lite klær på seg eller noe sånt. Det var helt korrekt treningstøy, ja. Absolutt. Ja. Ja. Jeg tror det derfor, akkurat med de bildene og sånn I hodet, mm-hmm. som man får når man hører den sangen, det viser at radio og TV I et avhengighetsforhold til hverandre. Mm-hmm. Man kan referere ting på TV, og folk ser det for seg med en gang, ikke sant, mm-hmm. på radio. Men det ikke noen som sitter på og hører på radio nå og blir opphisset Når du hører den sangen der, som de kunne hypotetisk blitt hvis de så videoen. Nå skal ikke du dømme folk som blir opphisset av å høre den sangen her, og det virker som du gjør nå, hvor du sier sånn, jeg tror ikke det er noen her ute som blir opphisset av å høre den sangen. Tror du der er det? Ikke skap dårlig stemning. Ja, men ikke drive ap. Jeg driver ikke ap, jeg sier bare at du imiterte meg på en litt negativ måte. Du må respektere at folk blir hårdene av å høre den sangen. Det tror ikke de blir. Det får stå for din regning og sette det på din konto. Var det pausering eller målbant til deg? En kombinasjon. Oi, begge deler. Ja, Bjarte Perl, kan ikke du forklare hva en one-liner er? For det er jo mange lyttere som strømmer til dette programmet som kanskje aldri har hørt one-liner-spalten før, ja. Tro det eller nei. Hva er en one-liner? One-liner, det er bare en veldig kort vits som består kanskje bare av en linje. Ja. Kanskje det består av en lang setning med et komma, et oppspark, komma, og så kommer poenget etterpå. Dette må du nesten vise i praksis, for jeg skjønte ikke helt hva du mente. Jeg har en one-liner her som jeg kan ta som eksempel, okay. Som jeg har fått inn fra en som heter Snekker Olav. Jeg trodde det var jeg som skulle forklare det, men ok. Ja, har du et eksempel da? Nei. Nei, det var det jeg regnet med. Du er klar, Tore? Ja. Hva er det mest distre dyret i sjøen? Jeg aner ikke. Hva slags dyr kan det være? Nei, jeg har ikke peiling. Nei. Er det mitt kreps? Jeg var litt tidlig ut av det, beklager. Ja, det var så langt dyr. Ideelt sett så skal denne trommevirvelen komme etter at punchline er avlevert, ja. Mm. Sånn at man får en ekstra punch på den. Ja. Ja. Så vet folk det. Ja. Ja, har det skjedd noe spennende i løpet av de siste 24 timene her hos oss, spør jeg, og vi kan jo begynne med sagen, den yngste sagen. Du tenker på meg? Ja, ja, jeg har hatt en relativt begivenhetsrikt døgn, faktisk. Jeg var ute og svingte med svansen min i går, ute på byen i Oslo. Oi! Og jeg var så heldig opp. Danste du? Jeg beveger meg graciøst, men... Svingte med svansen hørtes litt halvpornografisk ut også. Ja, nei, men det var ikke det. Det var mer et sånt gammeldags bildepreg på det å være på byen. Ja, vel. Bilde, preg. I hvert fall så var jeg der ute, og så var jeg faktisk på et sted hvor han som spilte bongotrommer i bandet til George Michael også var til stede. Yes. Nei, da, det skal ikke være mulig! Ja, sånn er å bo i storbyen, ass! Så, det var jo sånn at George Michael, han spilte i Oslo Spektrum han i går, ja. Og så dro bongotrommerslageren ut på byen han. Og jeg ble også fortalt da, dette her, det var av en respektabel kulturjournalist i går, at det var sånn at alle i bandet til George Michael var fargede. Bortsett fra han som spilte bongotrommer. Og det var ikke jeg som... Du glemte trommene nå. Jeg trodde det var en one-liner. Nei. Dette er historie, personlig essay. Mm. Og det synes da vedkommende var et paradoks, at ikke hvite kan spille bongotrommer, for det er liksom et farget instrument. Ja, det er jo... Jeg tror ikke det er en finsk fyr som har funnet opp bongotrommene, for nei. Å sette det litt på spissen. Men du må jo tenke litt på at dette har selvfølgelig kommet på grunn av trekanthandelen. At man da fraktet våpen som man brukte, altså man fraktet da slaver til USA, ja, og så lærte de da befolkningen i USA å spille bongotrommer. Akkurat. Og så kjørte de da våpen fra USA til Europa som de solgte der, under ja. Kriget. Så ved du hell, så tror du at noen av de slaver tog med seg... Hell i kaller jeg det! Ja, at de tog med seg bongotrommene på slaveskipet. De fikk jo med seg et par bongotrommer, så kunne de i hvert fall kunsten fra før, ja, og lagde bongotrommer. Men hva kalte du musikeren som spiller bongotrommer? Bongotrommis? Jeg tror det heter bongist. Jeg tror det heter perkusjonist. Bongist, tror jeg det heter. Nei, det er ikke bongist. Kan det ikke hete bongist, da? Nå prøver jeg å være litt morsom og artig, Bjørte, på radioen. Og så kommer du, jeg tror det heter perkusjonist. Ja, vi vet det heter perkusjonist, men dette her gjør vi da. Vi lager som vi er dumme for at lytterne skal få et underholdende, lettbeint underholdningsprogram hver eneste dag mellom 13 og 14. Mm. Ok. Hvilket som du er, setter kjepper og, i hjula? Ja, beklager, jeg har kanskje en dårlig dag. Ja, det er jo tydelig det! Har du sett noe i ditt liv, Bjørte? Har du møtt noen kjente bongister der ute i Oslos mulm og mørke? Nei, der er ingen bongister eller perkusjonister på sagene. Nei. Jeg trente i går. Tilsammen så halvsprang jeg, jogget, spaserte en halv mil. Du halvsprang på treningen din? Halvsprang? Jeg kaller det jogging. Ja. Du tenker på sånn hallingkast? Er det, du er på sånn prehistorisk trening? Som kulturlaget ditt på sagene. Ja, leikaring, ja. Trener med bunad. Ja, alt sprang. Blir ikke veldig svett i den vaddmelen og sånt? Faktisk, ja. Veldig. Mm. Randaberg-bunaden? Ja. Ja. Ok, hvis jeg skal... Men. Ok, ferdig. Hva gjorde du da? Jeg skal ta kort. Jeg spiste rester fra middagen med min foreldre dagen før. Nei, det er ikke noe som klapper for det. Og så drakk jeg... hva heter det? Eple... Sidereddik? Eplesaft? Nei, eplemost. Fra epler jeg har drukket, som jeg har plukket selv. Fra epler du har drukket selv? Ja! Ja, men det er så fint at du spiser resten, og ikke bare kaster de steiner. Takk for det. Måkeøl. Måkeleksikon. Måkesusp. Måkelinser. Måkespill. Måketestikler. Unnskyld, vi har ikke begynt enda. Beklager. Jeg sitter på kontoret til Lucas Rodriguez Helly Hansen. Helly Hansen? Jeg sa Helly Hansen. Og ikke Helly Hansen? Nei, Helly Hansen. Bra. Lucas Rodriguez Helly Hansen direktør her på Måkefabrikken. Og I disse dager merker Måkefabrikken hard konkurranse. Og hvem vil du si deres tøffeste konkurrent? Ja, det uten tvil den nye Piltfabrikken som ligger rett over gata her. Hvilke produkter det Piltfabrikken har så stor suksess med? Piltbukser. Piltbukser? Ja. Og hva det? Ja, det bukser. Jeg skjønner at det bukser, men hva det laget av? Ja, de laget av pilt. Bukser altså sydd av pilt. Akkurat. Og dette har da ført til en dramatisk nedgang I salget på deres småprodukter, Helly Hansen? Helly Hansen! Ja, Helly Hansen. Ja! Og hvilke måkeprodukter det som går dårligere nå, synes du? Jo, vi har for eksempel måketrubadur, måkesnaps, måkekoteletter, måkemig, måkejass, måkemus, måkerogn, halvmåke, Halvmåke, hva det? Ja, den har I grunnen alltid gått ganske dårlig. Ok. Måkesmørning, måkenese, måkesky, måketampong, måkelutt, måkerogn, måkekiste, måkevogn, måkepipe, måkelaken, måkebunad, Måkebørs Der sier vi takk for oss Og takk til Helly Hansen Måkekaps Fra Måkefabrikken Måkespray Måkestatuetter Måkemaske Måkesnør Måketavle Måkekritt Måkeøl Måkebil Nok Dette radioresepsjonen Mamma Du hører på radioresepsjonen på P3. Yeah, Forgot About Dre. Det var Dr. Dre sammen med Eminem. Forgot About Dre heter sangen, og det sa jeg to ganger. Må gjøre det? Riktig. Ja. Jeg radioresepsjonen her på P3, og det fredag, og det One Liner Spalten, og vi har en kjenningsmelodi som tekniker Tore skal avvikle nå. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjonens One Liner Spalte. Takk for det. Og jeg har lyst til å begynne med en gang med en engelsk one-liner som jeg har fått inn her. Åh, engelsk, det fryktelig spennende da. Fra en anonym. Hei, anonym. Hei, anonym. Og denne her, dette litt sånn mind-twist da. Den litt sånn, you get your mind fucked. Fucking after mind. Yes. Og det gjelder å følge med, det handler om en østers. Og en bråke, hva som... Bråke? Nei, altså hva som forstyrrer en østers. Akkurat. Det veldig viktig å følge med her nå, for det ganske avansert. Det veldig greit når du står foran meg, men når du hører det så. Ok, jeg kjører I gang. Nå vi I hvert fall forberedt. Ja. Ja. What noise a noise an oyster? I don't know. No. Don't have a clue. Ja. A noisy noise a noise an oyster. Det skal ikke være mulig. Det skal akkurat ikke være mulig. Det ordkunst, det på sin beste. Jeg skal ta en annen her som Torbjørn har sendt inn. Hei, Torbjørn. Han skriver, pappa, kan jeg få en bil? Og så svarer pappaen. Vi Porsche. Så får se om man skal få den Porsche. Riktig. Jeg kan ta en egg. Den kommer fra Anonym. Ja. Akkurat, hei Anonym. Hei Anonym. Jeg kan vel også klage når Stine buer. Ah, hun duer, ikke sant? Buer, ikke sant? Jeg skjønner den jo. Men synes du ikke den var bra nå? Jo da, den var fin, den hadde laget selv, helt tydelig. Vil du ta den her? Går jeg på rundgang her? Jeg tar en fra Jungelvitskongen. Ok, hei Jungelvitskongen. Og han spør, hvilke dyr I jungelen bruker sykkel? Ja, det har jeg ikke peiling på. Tigern! Hæ? Tigern! Ordspill! Ja, det er litt søkt, jeg ser den. Jeg kan godt ta et annet dyr I jungelen også, ja. Ok, nei, ok. Dette dyr I sjøen. Det anonym som har sendt inn. Hei, anonym. Var det mest tunghørte dyr I sjøen? Jeg har ikke peiling. Hva? Nei, du sa det ikke. Du sa hva? Val skal det være. Sa val? Nei, du sa hva? Jeg skal vise hvordan jeg tok den. Ja. Hva er det mest tunghørte dyret i sjøen, vet dere det? Vet ikke hva perling. Hva? Den var litt stum, den ellen da. Ja, det er stumøl. Stumøl? Kan ta en egg. Fra Kjekke Martin. Hei, Kjekke Martin. Hei, Kjekke Martin. Hvorfor kan ikke jeg drikke bød når Charlie Miller? Hvem er Charlie Miller igjen? Jeg er fotballspiller. Ja. Mottatt. Jeg har lyst til å ta lite res, jeg har lite one-liner-res. Vi har fått en på e-post her. Ja vel. Fra David M. Ja, vær så god, skitt. Hei da, hei David M. Ja, sier vi til hei, hei ja. Hei. Ok, det kommer mange på etter hverandre. Du må være klar med trommevirvel, Tore. Jeg er så forberedt nå. Ja, alle må følge med nå. Jeg er fryktelig forberedt. Hvorfor kan ikke jeg hilse når livmorhals? Hvorfor kan ikke jeg svin og Trondheimsveien? Hvorfor kan ikke jeg være når militær? Hvorfor kan ikke jeg ri når diaré? Hvorfor kan ikke jeg bo når salong bor? Hvorfor kan ikke jeg kikke når genser? Jeg har ikke hatt det. Det skal ikke være... Det er første gang vi gjør her i radioresepsjonen. Ja, ja. Ja. Skal jeg ta en som Sverre Rakkenes har sendt inn? Hei, Sverre Rakkenes. TV-en min ser så gammel ut. Selv om den Sony. Jeg tror du har en tendens til å bevege deg litt bort fra mikrofonen. Ja, kanskje det er dumt, det. Ja. Jeg bruker dette virkemiddel. La meg prøve å ta den. Ja, ok. Ser du på TV-en min? Jeg tar ikke å ta hele. Ok. Og så gjør du sånn. Selv om det sånn... Du hørte den, ja. Selv om det var... Det var egentlig et virkemiddel som gikk utover vanlig humor, da. Og det min humor? Hva sa du? Føler du ikke meg? Yep. Se den på minihumor-kontoen. Hørt om Legoman som var så klossete? Nei, da! Ai, ai, ai. Hvorfor kan ikke jeg være homo når Christer Bøg? Nei, da! Det var Fredriks fra Arndal som hadde sett den klossete. Fredriks. En låt? Ja, vi kan spille en sang og sende inn flere til 1987. Kodord er resepsjon, og det er veldig koselig når du lager det selv. Jeg tar en fra Line, ja. Hei, Line. Hei, Line. Ta en. Ta to. Ai, så kjent. Rask. Ok, da tar vi låt. Ha det. Heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-line-spalte. Takk for det. Ja. One-line-spalten vi midt oppi. Det var Thomas Dybdahl sammen med Silje Salomonsen og Morten Abel hørte før det. Be a part i radioresepsjonen. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Dybdahl. Og Morten. Vi har fått en one-liner fra Cozy Motherfunky. Hei, Cozy Motherfunky. Og det høres ut som det en kvinne av en grunn. Jeg vet ikke hvorfor det. Det er ikke godt å si. Nei, det er vanskelig. Men hun, eller han, spør, hvordan ser man at en bil er ifra Polen? Kan jeg ikke forstå. Hvordan ser man det? På polakken! Nei, da! Det skal ikke være mulig. Jeg vil ha matt polak. Det en ny one-liner her som kommer fra Doggy, sykkelvenns store helt. Hei, sånn Doggy, sykkelvenns store helt. Ikke Doggy. Doggy. Doggy skriver som følger, det bedre å kuke til ei rotfylling enn å rotfylle kuken. Vet du hva? Jeg vet ikke om du har lest radioresepsjonens retningslinjer for etisk bruk av onlinere, som kom i forrige uke. Den har gått meg hus forbi. Ja, den kom på en memo i forrige uke, og jeg som skrev den, som ansvarlig redaktør. Og jeg synes den var i overkant grov. Ja, det synes jeg også. Men det var på grunn av at man skulle rotfylle kuken, du tenker på? For det skal være fryktelig smertefullt. Ja, og hvis lyttere som der ute tror at rotfylle kuken er noe som går an, så begynner de å rotfylle kuken sin. Og da vil vi få søkesmål mot oss, og da vil Bernander, selv om han skal gå av, han vil få dårlig omtale, og NRK vil få dårlig omtale, og FRP får makta i Norge, og de legger det NRK. Da er vi en krisetore. For en avslutning for han i sin NRK-karriere. Jeg tenkte det. Smell, ja, men også, jeg synes det var litt viktig, siden det da tross alt er sykkelvenns store helt, at du skal få lov til å ta den kukerotfyllings... Ja, men hvis du velger å ta den one-lineren, Tore... Det gjorde jeg, tok en rasjonell avgjørelse. Så hvorfor ikke bare tenk en runde og sette inn penis i stedet for eksempel? Skal jeg tenke... Nei, det bedre å kuke til deg rotfylling enn å rotfylle kuken. Nei, nå provoserer du. Nå provoserer du på provoseret. Ja, nå går du rett til kringkastingsrådet etterpå. Ja, og da kommer du til å bli... Du kommer til å skjære deg ballene og gjøre deg mer evne... Sier du at Tore skal gå rett til... Kringkastingsrådet? Rett til sending, for de sitter der hele veien. De sitter der, ja, og klarer med klipperen, med hagesaksa. Klipper ballene til folk, ja. Ok, greit. Vi kan ikke diskutere det. Nei, bak oss. Hva er det heter? Ingen skjedeskadd. Tore, nå er det på grensen til at vi må kaste ut fra studio og bare spille musikk resten av sendingen. Er det det du vil? Nei. Da skjerper vi oss. Vi har fått den fra Hassan. Hei, Hassan. Heller løs i fisken enn Stevie Wonder. Jeg vet du hva, den synes jeg også er faktisk litt drøy. Hva skjer da? Ok, vi tar debatten. Ok, hvorfor det? Fordi Det ikke, det ikke, du skal ikke drive oss med sånn lytehumor. Er det begrunnelsen din? Fordi Steve Wonder er blind. Mm. Jeg har, de fleste vennene mine er blinde, og de elsker lytehumor på, sin egen, på sitt eget handicap. Er de fleste vennene dine blinde, Steiner? Jeg tør påstå, i hvert fall halvparten av vennene mine er blinde. Og du vet hvorfor det? Nei. Nei. Jeg kom ikke på noe. Nei, jeg venter med det, ja. Nei, men så bare, bare vite at folk med lyter, de elsker humor, eller mange av de elsker humor på sin egen bekostning. Som jeg, for eksempel. Da kan jeg ta... Da, vi kjører videre. Det er så mye moralsk debatt i dag. Det er en som har sendt inn her som heter Crazy Horse Dick, eller CHD da. Hei, Crazy Horse Dick. Jeg tror vi sier CHD, jeg. Han skriver altså som følger. Hva får man hvis man krysser Mike Tyson og en frosk? Ja, hva får man da? Jeg har ikke peiling. Anette Sagen. Skal, ja, jeg tror det henspiller på det at Anette Sagen har liksom drevet å slåss. Er ikke det det henspiller på? Jeg tror det faktisk er det henspiller på. Men vi setter jo også veldig pris på at folk lager one-linere selv, så vi skal ikke komme med så sylskarp kritikk. Jeg takker Crazy Horse Dick. Ja, gjør det. Tom Bond. Her kommer det en som er kanskje litt på kanten, men det får dere avgjøre, gutter. Ja, det får være på din, ditt ansvar, Steiner. Ja, hørt om kjæringa som hadde glutenallergi. Du hadde ikke brød. Ja, den synes jeg var super. Jeg har ikke sett meg innenfor den. Ja, det var innenfor. Jeg kan ta en egg. Ja, vi gjør det. Kjør på. Hvorfor står det 17 blondiner utenfor en bar? Nei, det kan jeg ikke forstå. Man må være 18 for å slippe inn. Ja. Den kommer fra Per i Tromsø. Det er morsom, men jeg mistenker at det ikke var en original tekst. Det er bare fordi det var blondine. Ja, blondinevits er jo ofte laget før. Jeg skal ta en som jeg tror faktisk er hjemmelaget. Kongen, det er jeg faktisk nesten 100% sikker på. Den er fra Vegard. Hei, Vegard. Hei, Vegard, hei. Vegard skriver, vet du hvilken skuespiller som tar høyest honorar? Jeg har ikke pæ, jeg aner ikke. Det er Kevin Costner, det. Ah. Det er Kevin Costner som tar høyest honorar. Er det han som var med i filmen Danse med rever? Ja, det er han, og som var med i Waterland. Ja vel. Akkurat. Fint, takk for den. Vi skal få en fra Mats. Hei, Mats. Hei, Mats. Han er produktutvikler ved One-Liner-verkstedet på Ammerud. Gratulerer med stillingen. Og han skriver, har du hørt om han som hadde vaskedag og glemte anabole steroider i buksene? Nei. Nei. Han endte opp med bolebukser! Ah! Fin den. Den var helt grei. Ja. Jeg tar en til, jeg. Ja, Sandra Junior. Hei, Sandra Junior. Hun spør først om det er godt. Nei, det var lett. Mm. Hvorfor kan ikke jeg hete Bjørn med caps når Katie med lua? Ah, ja, det var fin! Ja, ja, det var fin, det var koselig. Ikke ta en til. Ikke det. Skal du ta en, Bjørte? Nei. Er vi ferdige? Ja, vi er ferdige. Radiosprons One-Liner-spalt er ferdig for i dag. Mener du det? Ja da. Ok, da tar vi en låt. Tusen takk for alle One-Linerne vi har fått inn. Vi får inn sinnssykt mange, og vi kan dessverre ikke ta alle på lufta, men det håper jeg dere forstår. Mm. Og en dag i fremtiden, når vi kanskje får en nettside, så kan vi legge alle sammen ut. Mm. Men til da, så får jeg bare takke for tilliten. Men i dag kan vi... fint sagt, deg da. Takk. Ja, jeg tror vi kommer til å... Ja, han er kjempesmart. Ja. Men uansett, alle dere som har skrevet inn, dere vil få svar i løpet av ettermiddagen. Nei, det får du ikke. Vi sitter og svarer. Gjør vi ikke det? Ja. Vi skal høre Daniel Powter, gutter. Det der med svar, det kommer ikke til å skje. Hvis ikke du skal sitte der ute i kvelden, Bjørte. Nei, jeg har ikke tenkt det. Det er bad day. Jeg spiller xylofon, jeg. Hva spiller jeg nå? Det går lite grann for fort der, gjør det ikke det? Okay. Flytt glasset, jeg skal spille der. Jeg sa det til deg, jeg skal spille der, ikke sant? Jeg føler at jeg er ferdig med å få litt kontroll her nå. Kan jeg begynne å slappe av litt, ikke sant? Kanskje litt for mye, ja. Faen, jeg slo meg selv i nasen. Hva er det nå, da? Ja, hallo? Ok, du vil jeg skal slutte av nå, ja? Du skal slutte med en gang, ja? Ok, hei. Herregud, for en kul låt fra Lukas Kasja. De er norske også, i tillegg. Det gjør du ekstra stas, selvfølgelig, for oss her i P3. Og radioresepsjonen Love Abuse heter låta. Og de, jeg vet ikke om de har albumet, men de vil i hvert fall kjøpe det når det kommer. Ja. Tror du akkurat driver og slipper albumet nå? Akkurat nå? Akkurat nå? As we speak, tror jeg de holder på med det. Daven. Jeg vil så gjerne ta en siste one-liner fra en som heter Trine. Ja, du er sjef, så kjør i gang. Ja, jeg synes den var så koselig. Den var liksom ikke sånn, det var ikke bare sånn penis og sånn tull. Rotfylle kuken, tenker du på? Nok. Ok? Ja. Så jeg er rett til kringkastingsrådet med deg. Ja. Trine har sendt den. Hei, Trine. Hei, Trine. Ja. Og hun skriver, ynglingsmelodien til hesten min. Tusen etasjer høy med Dumb & Boys, vel? Dette er veldig uansett. Det var du som hadde så glede av det sånn. Ynglingsmelodien til hesten min. Dumb & Boys med tusen etasjer høy. Bravissimo, bravissimo. Jeg vil gjerne benytte anledningen på vegne av alle radioresepsjonistene og takke for at dere var med å feire den internasjonale T-skjorta ned i buksa-dagen i dag. Og den skal feires videre utover ettermiddagen kvelden også. Ja da, men vi satte den i gang. Ja, det gjorde vi. Ja, og hvis dere gjør dette på byen og sånn og har T-skjorta ned i buksa, så er det veldig, veldig stor og høylytt respekt til dere. Mm. Jeg anbefaler også alle bøssebærerne på søndag å ha skjorta ned i buksa. Ja. Skape sympati med en gang. Ja, det gjør det. At du er rart med deg. Om å gi masse penger til Leger Uten Grenser. Mm. Det var veldig politisk nå, plutselig. Men det skal i hvert fall jeg. Jeg kan si det er for alt det, selv om det er vi, da. Ja, ja, selvfølgelig. Det er han bare feider seg selv ut. Fint. Det er rett til kringkastingsrådet med deg, du vet det. Mars ut til kringkastingsrådet. Ja. Vi vil bare si at også, kan dere henge dere på, vi er veldig glad i dere som lytter her. Oh, ja, ja, ja. Og så synes jeg at dere bør høre på i morgen fra 12 til 2, da vi har en best oppsetning. Og så er det podcast. Gå inn på nrk.no/podcast og begynne å abonnere på podcasten vår. Og så har vi telefonsvaret også. Bare ring til den i løpet av helgen. 2304-8633. Ikke. Ikke lur. Nå var du treg. Det litt dumt, for nå har du jo også ekstra polstring ved å ha t-skjorten i buksa, så det mye å tjene på det. Ja, jeg tar det i låret da, vet du. Ja. Skyt den i magen. Nei, du skyter ikke i magen. Du skyter. Wow! Ok, vi runder av, gutter. Jeg er glad i dere også. Ja, viser det så. Ha det alle sammen. Det er rett i kringkastingsrådet med deg, Tore. Ha det. Marsj opp. Ha det.